kela ngai tika ndeko yoka balobaki la vie ekomi etumba vanda na mobali na yo kolanda te landa senzela moko motema ya mwana moto mobebi ndenge balobi ekamwisi ngai yokomi ndekofinga mobali na yo yobosani bapasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo na ndako mwana ndako bainga yango na bebi naloba nini lokola na zangi ayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo yokomi ndekofinga mobali na yo yobosani bapasi na monelaka yo tosa mobali lokola tata na yo mwana ndako na ndako ngainga yango na bebi naloba nini lokola na zangi ayembe yoyo kanga motema liboso pasi nsima bolamu yo katoli ya mobali na yo opena ndako e ayembe yoyo bongisa nanu maloba kanisa nanu mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato aemeyoyaemandanaaeatoae tatangwezani tatangwezanie mamakakiweko tatangolinga tosambela nzambe abatela famiye oyo tosambela nzambe abatela maison vevere tosambela nzambe abatela lipwalipware tosambela nzambe abatela mbenazwayeye tosambela nzambe mama ayembe yoyo bongisa nanu maloba kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato yo bongisa nanu maloba kanisa nano mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato aemeyoyo aemandana yayadiakendi diantongi yeye dongidi yeye mavango yeyire yamwangana yeye zayadio yeyire zayazayadio kilola ya tokoro mombasa yeye munumbakidie tonene yeye lusoma mwembo tosambela nzambe mama ayembe yoyo bongisa nanu maloba kanisa naino mosika toti koswana mabe mingi soni na miso ya bato Lusama, Lusama, Mary Aslo, Mary Aslo. Oh, Tim Bede, Tim Bede, Tim Bede, sa ye yo yo ma ilo la re lo nene ye yo yo ma o te ye lo nuku ka ye yo yo ma sama la re le batsa ye yo yo ma mu sama le kupashi yo yo ma wabuta le kupulu yo yo